Interpretacyjny jest niezgodne z prawem, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Przepisy zaskarżyła profesor Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Hermeliński w uzasadnieniu dzisiejszego wyroku podkreślał, że dostęp ministra zdrowia i przedstawicieli Krajowej Rady Transplantacyjnej do pełnych danych dawców szpiku nie jest potrzebny. Nie uczestniczą one w żaden sposób w procesie doboru dawca-biorca. Zadanie te wykonują bowiem kompleksowo Poltransplant i ośrodki dawców szpiku. Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionowała także przepis dotyczący ilości danych osobowych gromadzonych w rejestrze szpiku i krwi pępowinowej. Według profesor Ireny Lipowicz zakres tych danych jest zbyt szeroki. Podawanie przez potencjalnych dawców szpiku takich informacji jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL czy miejsce urodzenia godzi w ich poszanowanie prywatności. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że wszystkie informacje w zaskarżonym zakresie są przydatne do prawidłowego działania rejestru. Dzięki nim, zdaniem sędziów, można szybko odnaleźć danego dawcę, szczególnie w przypadku, kiedy w rejestrze widnieje kilka osób o takich samych imionach i nazwiskach, czy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez zadeklarowanego dawcę. Monika Gosławska, Polskie Radio. Nad morzem posypały się mandaty za brud i niechlujstwo w punktach sprzedaży żywności. Najgorzej jest na zapleczu, mówi Ewa Dawidziuk, powiatowy inspektor sanitarny w Koszalinie. Między innymi brak wyparzania jaj, brak segregacji w urządzeniach chłodniczych, przeterminowane środki spożywcze, brudne sprzęty, półki, urządzenia chłodnicze, brudne szmaty, brudne ścierki. Nie myśli się, że toalety trzeba na bieżąco sprzątać. Ale i tak jest dużo lepiej niż było. Obserwujemy z roku na rok większą dbałość właśnie właścicieli tych punktów gastronomicznych o to, żeby klient wychodził zadowolony, żeby klient wrócił. Najwyższy mandat dla gastronomicznych brudasów to 500 zł, ale zazwyczaj kwoty były niższe. To był Serwis Trójki. O sporcie Monika Sułkowska. Rafał Majka jutro pojedzie cały w kropki. Nie chodzi o żadne problemy dermatologiczne, ale na pewno wszyscy kibice kolarstwa to wiedzą. Nasz kolarz po dzisiejszym etapie Tour de France został najlepszym góralem, a koszulka dla najlepszego górala jest biała w czerwone kropki. Żółtą koszulkę lidera wyścigu zachował Włoch Vincenzo Nibali. Po dobrym dzisiejszym etapie na 9. miejsce w klasyfikacji generalnej awansował Michał Kwiatkowski. Rodriguez już oficjalnie przedstawiony jako zawodnik Realu Madryt. Król strzelców mundialu podpisał 6-letni kontrakt, a kosztował 80 milionów euro. Zdjęcia uśmiechniętego Jamesa Rodriguez'a przechodzącego badania w madryckiej klinice zdobią pierwsze strony nie tylko hiszpańskich, ale też kolumbijskich gazet. Przejście do królewskiego klubu jest spełnieniem marzeń 23-letniego zawodnika. Rodriguez wielokrotnie podkreślał, że od dzieciństwa jest kibicem Realu, a jego idolem od lat jest Cristiano Ronaldo. Wkrótce będzie miał okazję trenować z portugalskim napastnikiem. Kolumbijczyk dołączy do drużyny 1 sierpnia podczas przedsezonowych rozgrywek w USA. Transfer Rodriguez'a nie jest pierwszym. Tydzień temu klub zawarł umowę z byłym piłkarzem Bayernu Monachium Tonim Krosem, a podobno lada dzień nowym bramkarzem królewskich będzie Keylor Navas. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Rodriguez zapowiedział, że chce dać kibicom Realu wiele radości i nowych tytułów. Pep Guardiola natomiast zapowiedział, że jeśli jego zespół nie obroni tytułu mistrza Niemiec, wówczas najprawdopodobniej poda się do dymisji. Przypominam, że w składzie prowadzonego przez Guardiolę Bayernu Monachium jest od tego sezonu Robert Lewandowski. Włoszki i Francuzi byli najlepsi w drużynowej rywalizacji we Florecie podczas szermierczych mistrzostw świata w Kazaniu. Po raz 15 na najwyższym stopniu podium imprezy tej rangi stanęła Valentina Vezzali. Polki zajęły 8, a Polacy 10 miejsce. Johan Blake nie wystartuje już w tym sezonie. Jamański sprinter niedawno przeszedł operację i czeka go długa rehabilitacja. Blake nabawił się urazu mięśnia dwugłowego uda 11 lipca podczas meetingu Diamentowej Ligi w Glasgow. Jutro więcej chmur, przelotnie popada i zagrzmi głównie w centrum i na południu kraju. Termometry pokażą 20 stopni w Koszalinie, 22 stopnie w Przemyślu, 27 stopni w Warszawie i 29 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Wakacyjna audycja w Trójce od poniedziałku do czwartku w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugarski, witam Państwa. Klub Trójki. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy od Stevie'ego Wondera. You haven't done nothing, czyli nic nie zrobiłeś. Sprzygano. Państwu podobało? Podobało się. No to bardzo się cieszę. Tatiana Mindewicz-Puwacz. Dobry wieczór. Debiut w Trójce, prawda? Tak. Bardzo się cieszę, cudownie. Pani Tatiana jest coachem, psychoterapeutką i działaczką społeczną. I Andrzej Malec, doktor Andrzej Malec. Jesteśmy po imieniu, ja będę mówił Andrzej. Bardzo zapraszam, logik, dobry wieczór. Prawnik i filozof. Państwo być może pamiętają naszą rozmowę z Andrzejem na temat jego książki Arytmetyka sumienia, bo Andrzej rozpracował owo zjawisko właśnie w tych kategoriach. Ale dzisiaj mamy ciekawszą książkę. Też bardzo dobrą. I Amerykanie umieją pisać książki takie właśnie jak ta, takie popularyzatorskie w najlepszym sensie tego słowa. Ta książka nosi tytuł Dylemat Wagonika. Nie wiem, czy państwu już czymś to kojarzy. Z PKP. Tam są wiecznie dylematy. Proszę. I chyba ich nie rozstrzygniemy. Napisał tę książkę Thomas Cathcart. Ja może opowiem o tym wagoniku, bo to jest taki dylemat etyczny, taki eksperyment myślowy, który no, już od kilkudziesięciu lat się entuzjazmują Amerykanie, rozważają na różne sposoby. Jest wiele wariantów tego dylematu. został pierwszy raz sformułowany bodajże w 1967 roku przez pewną akurat brytyjską panią filozof, która opisała taką oto sytuację. Wyobraźmy sobie, że jedzie tramwaj, jest w nim motorniczy i ten motorniczy widzi, że jak pojedzie prosto, to wjedzie na tor, na którym jest 5 osób. One są niczego nieświadome, wiadomo, że zginą, wjedzie w nie. I może jednak ocalić tych 5 osób, jak skręci. Przerzuci zwrotnicę i pojedzie gdzieś w bok, i wtedy tam jest jedna osoba. I to jest pierwsza wersja, ale potem się porobiły różne warianty i inny z tych wariantów jest taki już znacznie mocniejszy do tego, że mówi, co ty byś zrobił. Wyobraź sobie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, że możesz ty przerzucić taką zwrotnicę. I co wtedy? Co robisz? Są jeszcze inne warianty, to może ja powiem jeszcze o jednym takim popularnym. On jest taki. Wyobraźmy sobie, że stoimy na wiadukcie i widzimy z góry, co się dzieje. Nie mamy już tej zwrotnicy pod ręką, natomiast widzimy właśnie, że ten tramwaj wjeżdża na tor, gdzie jest 5 osób i możemy spowodować zmianę biegu tego tramwaju w taki sposób, że popchniemy nieświadomego niczego człowieka, który stoi na tym wiadukcie. On jest dużych gabarytów. Jak go popchniemy, to on spadnie, zatarasuje tę drogę i ten tramwaj odbije w drugą stronę i zabije jedną osobę, a nie 5. Są jeszcze inne odmiany tej zagadki i tego dylematu. Powiem jeszcze tylko tyle, że rozpatrują go filozofowie, neurobiolodzy to od niedawna, nie wiem, pisarze. W Ameryce są na ten temat audycje radiowe, programy telewizyjne. No, to jest coś takiego jakoś w tej kulturze bardzo żywe. No i może się do tego dzisiaj odniesiemy. Dobrze? Dobry pomysł. Ciekawe, tak. To zaczynamy. Zostawmy tego motorniczego, bo ciekawie jest wtedy, kiedy my musimy decydować. Ale nie będziemy przestawiać tej zwrotnicy, mam nadzieję, jednak tak w gruncie rzeczy. Ale tak w głowie. Myślowo to tak. To może zacznijmy od prawa polskiego, drogi Andrzeju. Andrzej Malec jest także prawnikiem i przyniosłeś fragment z kodeksu karnego, tak? Tak. Zacytujesz go. W niewielkiej części. Bardzo się cieszę, że w niewielkiej. W tej właściwej. Bardzo właściwej. Otóż sprawa jest uregulowana przez prawodawcę. Bo rzecz jest nie tyle może kłopotliwa, jeśli idzie o przestawienie zwrotnicy. Bohaterka książki bez wahania tę zwrotnicę przestawiła, ocaliła 5 osób, a tę jedną na tym bocznym torze skazała na śmierć. Problem jest taki, czy można tej osobie motorniczemu przypisać odpowiedzialność na przykład karną, ale możemy mówić na przykład o moralnej również, prawda? No, najpierw karna. Ale najpierw karna. I z punktu widzenia odpowiedzialności karnej sprawa jest, wydaje się, dość prosta. Po pierwsze, prawodawca mówi tak, że nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, a więc na przykład życie tych 5 osób, to jest to, prawda? Jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a więc gdyby motorniczy mógł na jakiś trzeci pusty tor skierować... Ale nie ma tego pustego ale tego toru. Toru nie ma, prawda? A dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. A więc prawodawca mówi, ważcie wartości również, gdy chodzi o życie. Ale oczywiście to trudno ważyć. Prawodawca nie rozstrzyga, czy te 5 osób, czy ta jedna osoba, to jest wartość wyższa. Ale prawodawca widzi, że ważenie jest bardzo trudne, bo dalej pisze tak. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w paragrafie 1, a więc nie można uniknąć tego wyboru pomiędzy zabiciem jednego a drugiego na przykład, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego. I co to oznacza? Powiedzmy tak. Gdybym miał na tym jednym torze jakiś taki guzik, że ten tramwaj najedzie na ten guzik i wybuchnie bomba atomowa w Warszawie, wszyscy zginiemy, a na drugim torze jest jedna osoba, jakaś nieznana, to gdyby zwrotnica nie została przestawiona, to pewnie byłby powód do pociągnięcia do odpowiedzialności motorniczego, który ma się troszczyć o nas, ma dokonywać mądrych wyborów zgodnie ze swoim obowiązkiem. Natomiast gdy mamy 5 osób i jedną osobę, to wcale rzecz nie jest taka prosta i myślę, że motorniczy nie poniósłby odpowiedzialności odpowiedzialności karnej na podstawie tego przepisu zarówno wtedy, kiedy by przestawił zwrotnicę i zginęłaby ta jedna osoba. Ani jak... w jednej, ani w drugiej. Ani w jednej, ani w drugiej, bo czy jeden to jest więcej niż pięć, to, tak, to my nie wiemy. To trzeba byłoby zobaczyć, co to są za osoby pewnie. Troszkę żartuję, ale może nie do końca. No ale przepraszam, no pięć to jest więcej niż jeden. Jeżeli no, ktoś to... ratuje życie na czterech osób, pięć minus jeden to cztery, no to znaczy, że on robi dobrze. No ale ci... ta piątka to mogą być chudsi, jeden grubszy, wtedy jak wagę porównamy, to już może inaczej wypaść, no tak, tak. Ale gdy spojrzymy na to, jakie to są osoby, to też rachunek może być inny. Uh-huh. Więc rzecz nie jest oczywista. Załóżmy, że ta jedna osoba to jest prezydent na przykład, a na drugiej stronie mamy pięciu jego ochroniarzy. Tamci są powołani do tego, żeby oddać życie za niego. To wtedy wybór też wydaje się prosty, prawda? Ale mogą być bardziej skomplikowane sytuacje, ale każda wymaga indywidualnego podejścia. Czyli w tym przypadku ta pani, która przerzuca lub nie przerzuca zwrotnicę, bądź też motorniczy, nie poszliby do więzienia, tak? Cokolwiek by wybrali. Moim zdaniem właśnie tak. Aha, pani Tatiano? Tak, dla mnie tu się pojawia taka pierwsza odpowiedź na pytanie, dlaczego się tak długo tym zajmują w tych eksperymentach Amerykanie, ale myślę, że świat też, bo jak czytałam o tym dylemacie wagonika, to może nie w takim stopniu i nie z takim z taką pieczołowitością jak Amerykanie, ale i wielu psychologów i socjologów też się zastanawiało nad tym, bo pierwsza taka sprawa, jaka się pojawia, to czy w ogóle w jakichkolwiek kategoriach ilości można rozpatrywać ludzkie życie. I to jest to, że co to znaczy więcej, mniej, co to znaczy ciężko, co to znaczy lekko, co to znaczy dużo, co to znaczy mało. I mnie się od razu pojawiła taka, zanim przeczytałam tę książkę, zanim się zaczęłam nad tym zastanawiać, to myślę sobie, kurczę, jaki był kontekst? Czyli co to jest kontekst? Usprawiedliwienie do tej decyzji? Warunki, okoliczności do tej decyzji? Że jednak mamy taki opór przed potraktowaniem konieczności śmierci jednej osoby jako czegoś, co było konieczne. Nawet jeśli ratujemy pięć osób. Tam takie dodatkowe elementy, jak ta zwrotnica, jak to, że ona jedzie, że nie jedzie, to wszystko są takie okoliczności łagodzące, ale jednak w gruncie rzeczy mówimy o czyjejś śmierci, czyli o takim prawie do decyzji, żeby ktoś poniósł. To nie jest prawo, to jest obowiązek decydowania, jakakolwiek. Obowiązek, jakiekolwiek, bo ta decyzja musi zapaść. Tak, ale tam okoliczności są takie, że... To może powiem jeszcze tutaj, wpuśćmy na arenę, czy do naszego postępowania, wyobraźmy sobie, że to jest sąd. Autor wymyślił tę książkę w ten sposób, że zrobił z tego taki fikcyjny proces. Właściwie to bardzo długo myślałem, że ten proces był prawdziwy. Opisuje, opinia publiczna. Tak, opisuje jest, proces tak. Takiej pani, która rzeczywiście zrealizowała ten... rozstrzygnęła ten dylemat w ten sposób, że tę zwrotnicę przerzuciła. No i wedle tego opisu zawartego w owej książce, przypomnę, Thomas Cathcart, dylemat wagonika, staje przed sądem, ale wcześniej zostaje nagrodzona przez burmistrza San Francisco medalem za odwagę, a potem sąd, no nie wiemy, co sąd robi, ale jest proces. I jako biegli występują wielcy filozofowie. Jeden z tych wielkich filozofów to jest Jeremy Bentham, który jest 18-19-wiecznym filozofem angielskim, który miał ideę użyteczności, czyli maksymalizacji szczęścia w społeczeństwie. To jest jego główna idea. Dla niego prawdopodobnie wybór byłby prosty. No, tu jest pięć osób, to jest jedna. Trudno, trzeba wybrać. Wybieram śmierć jednej, ani pięciu. No i w toku postępowania sądowego następuje burzliwa dyskusja na temat tego, czy że konwencjonalizm, ta idea Benthama, czy ona w ogóle tutaj jest cokolwiek rozstrzega, czy nie. Według pani nie za bardzo, a według ciebie, Andrzeju? Bentham powiedziałby, że trzeba ważyć. Niekoniecznie liczyć, trzeba ważyć, ale myślę, że nie przesądzałby tak prosto w wyniku liczenia. Gdy ważymy wielkości, które się bardzo różnią, 2 miliony mieszkańców Warszawy i życie jednej osoby, to idzie prosto. Ale gdy te liczby są bliższe siebie, to chyba to nie tylko na liczeniu polega. No właśnie. To teraz może spróbujmy jeszcze pomyśleć o tym panu, który stoi na wiadukcie. I porównajmy wyniki statystyczne, bo akurat tym się zajęli naukowcy Harvardu i oni zrobili taki jakby sąd opinii publicznej, czyli biegłych zaprosili do internetowego wypowiadania się na ten temat. Czy, gdyby to była ta historia właśnie taka, przerzucamy wajchę lub nie, co wybieracie? To znaczna większość jednak by tę zwrotnicę przerzuciła i wybrałaby ten wariant, że mniej osób ginie. Jedna, a nie pięć. Ale jeśli mielibyśmy tego pana na wiadukcie i mielibyśmy go popchnąć, no to wtedy sytuacja się zmienia diametralnie, odwrotnie zupełnie. Niewielka tylko grupa tych ludzi popchnęłaby tego człowieka i niby nie popchnęli. Chociaż właściwie tutaj też to jest jedna osoba i tu jest jedna osoba, tylko że tutaj jest kontakt, a tu jest maszynka, przyrząd. To bardzo zmienia optykę. Właśnie dlaczego tak jest? Wiemy i powiemy. Powiedzcie. Mamy trzy systemy przynajmniej regulowania naszych zachowań. Jeden z tych systemów to jest intuicja. Taka intuicja moralna. I to jest coś, co może troszkę dostajemy przez wychowanie, a może jeszcze i troszkę przez geny, co się bardzo dawno temu ukształtowało. I pewne rzeczy nas przyciągają, a inne odpychają. Mamy tą repulsję do tego, żeby zabić, uderzyć. Przynajmniej jeżeli jesteśmy takim zdrowym jądrem społeczeństwa. Drugi system to jest regulowanie przez normy. Mamy normy i tym normom się podporządkowujemy. I te normy też nam mówią, nie zabijaj. A jak jesteśmy chrześcijanami, to mamy jeszcze tą teorię podwójnego skutku, która pewnie gdzieś tutaj się pojawi, ale ona nam też zakazuje zepchnięcia kogoś, uczynienia czegoś złego, nawet gdyby skutki potem miały być dobre. A trzeci system to jest właśnie liczenie, ważenie wartości. Tu musimy po prostu wziąć na siebie tą odpowiedzialność i powiedzieć tak, to jest słuszne, muszę to zrobić. I teraz, jeśli doszlibyśmy do wniosku, że życie tej piątki jest ważniejsze niż życie tej jednej osoby, no, to ważenie jest bardzo skomplikowane i tutaj pewnie warto o tym jeszcze rozmawiać. Tak, o tym jeszcze ale powiemy. Gdybyśmy doszli do takiego wniosku, to nie ma żadnego znaczenia to, czy my przestawimy zwrotnicę, czy go zepchniemy. Tyle. No, gdybyśmy traktowali, tak, gdybyśmy, to też jest wielokrotnie powtarzana taka iluzja podejmowania decyzji pod wpływem zdrowego rozsądku. I ten zdrowy rozsądek to jest taka zgubna sprawa, bo wiele lat temu zdrowy rozsądek podpowiadał, że Ziemia jest płaska, o czym też mówią autorzy. Prawda. Potem się okazało, że był to jedyny dostępny zdrowy rozsądek i to się trochę później zmieniło. Ale intuicja podpowiada to do tej pory. Intuicja podpowiada to, to jest właśnie pytanie, czego słuchać, bo ja sobie myślę, że poza tymi aspektami norm, to takim ważnym powodem, dla którego trudniej było zadecydować, żeby uniewinnić kogoś, kto zrzuca tę osobę z kładki, było to fizyczne wykonanie tego. Dotknięcie, fizyczne wykonanie, tak, tego morderstwa, tego zabójstwa, że jednak taka jest natura ludzka, żeby oddawać odpowiedzialność za trudne rzeczy, żeby odsuwać od siebie te wybory. Ja myślę, że też nagroda za bohaterstwo, czy to jak w tym fikcyjnym procesie opisano, że ją burmistrz, tam ktoś z urzędników nagrodził, wynika z tego, że każdy z nas gdzieś w gruncie rzeczy czuje, że podjęcie trudnych decyzji to jest coś takie na granicy lęku, na granicy czegoś takiego w ogóle dopuszczalnego, właśnie łamania norm, robienia czegoś takiego wbrew sobie. A tutaj, gdzie ona przesuwa tę wajchę, to my oceniamy to, tą wajchę, to ona to robi, a tutaj jednak musimy tak naprawdę opowiedzieć się za tym, że ktoś jest, że czyjeś życie poświęcamy w imię czegoś innego, tak? Mhm. Czy kogoś zabijemy nożem, czy przesuniemy wajchę zapadni szubienicy, to i tak uśmiercamy. Te przesunięcie wajchy w zapadnicy, no to jest to tyle, co pociągnięcie wajchy w szubienicy. Efekt jest dokładnie taki sam. Efekt jest tak, tylko tu nie mówimy o efekcie, tylko o tym, co nasza głowa robi, żeby sobie przypisać jak najmniejszą odpowiedzialność za ten efekt końcowy. Czyli ten instynkt, intuicja moralna, która to jest jeden z systemów regulowania naszych zachowań, ten najstarszy. I niekiedy tak jest, że wyniki trzech systemów się pokrywają, a niekiedy się różnią. Aha. Pytanie, któremu ufać? Dlaczego ufać temu najstarszemu, najbardziej jednak związanemu z tą naszą zwierzęcością? Aha. Jesteśmy racjonalni. A, niekoniecznie, ale mówimy, że chcemy być racjonalni, wobec tego powinniśmy ufać temu systemowi ważenia. Bo z kolei system norm, który również reguluje nasze zachowanie, to cóż to są normy? Normy to są takie skamieniałe kalkulacje. Kiedyś coś sobie przemyślano i utrwalono w postaci normy. Więc najlepszy system to jest system ważenia. Czy mamy opozycję, tak? Między tymi dwoma systemami, jak rozumiem. Jeden to jest ten ważący, a drugi to jest ten intuicyjno repulsywny, powiedzmy. Trzy, tak? Prawda? Instynkt, intuicja, normy. Ale te normy są skamieniałe, no więc można by je pominąć tutaj. Wszystko się bierze pewnie z doświadczenia. wszystkie te trzy systemy jakoś i częstokroć ich wyniki są zgodne. Czasami nie ma czasu na kalkulacje, więc działamy według normy. Czasami nie ma czasu w ogóle na myślenie, więc kierujemy się instynktem. Jesteśmy świetnie wyposażeni przez przyrodę do takich działań w standardowych sytuacjach. W standardowych sytuacjach pewnie wszystkie trzy systemy doprowadziłyby nas do takiego samego wyniku. Tutaj sytuacja jest niestandardowa i mamy sprzeczność pomiędzy tym pierwszym a tym trzecim, któremu ufać, ja powiem, jeszcze że... będziemy drążyli ten temat, ale jeszcze opowiedzmy jedną sytuację, żeby jeszcze skomplikować. Skomplikować. I żeby państwo mieli o czym pomyśleć i jakbyście chcieli z nami porozmawiać, to zapraszamy. Ale jeszcze opowiem taką historię. W tym fascynującym procesie sądowym, którego fragment opowiedzieliśmy, jest jeszcze jeden taki bardzo ważny epizod. Chodzi o to, jakiej użyć analogii. Czy uniewinnić tę panią, która tą wajchę przełożyła, czy nie? I teraz oskarżyciel i adwokat szukają analogii. A oskarżyciel mówi tak, no dobrze. A była taka historia, to jest znowu wymyślone, wygląda, że prawdziwe, ale wymyślone. Wyobraźmy sobie takiego pana, doktora, który ratuje ofiary wypadku jakiegoś strasznego i przywożą mu na stół operacyjny, do szpitala 5 osób. Wszystkie z tych osób są mocno pokiereszowane i trzeba każdemu z nich przeszczepić jakiś organ wewnętrzny i wtedy one przeżyją. I on się tego podejmuje. No ale skąd wziąć te organy? Jest też szósta osoba. Szósta osoba zupełnie zdrowa. No troszeczkę może tam jakoś, no bo jest w szpitalu, to może nie tak zupełnie, ale... Przyszła w odwiedziny. Może przyszła w odwiedziny. Ale bo młoda wręcz tam 30 tak. parę I on mówi, dobrze, no trudno. To jest jedna, to jest 5 osób, no to ja powycinam temu panu te organy, wszczepię tamtym, co czyni, tamten umiera, ci przeżyli. Pan jest, doktor jest aresztowany i mówi, no tak, ale uratowałem życie 5 osób, osobom jedna zginęła, trudno. Oskarżyciel mówi, to jest diaboliczne, co pan zrobił. Sędzia to potwierdza. Ten doktor zostaje skazany za morderstwo pierwszego stopnia. No i oskarżyciel mówi, no właśnie dobrze, no to popatrzcie, to jest analogia. I teraz powiedzmy, czym się różni to od tamtego. Niczym. Zamarłem. Przykład jest, bo tu są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest kwestia troszkę innego przykładu, bardzo podobnego, przy którym nie mielibyśmy chyba wątpliwości, jak wybrać. Wyobraźmy sobie, że cała ludzkość została zainfekowana śmiertelnym wirusem. Za 24 godziny 8 miliardów ludzi umrze. Ale w moim ciele jest jakieś takie żyjątko, że jeżeli zostanie ze mnie wypreparowane i przerobione na surowice, to wszystkich można uratować. Więc z jednej strony życie ludzkości, a z drugiej strony poświęcenie jednej zupełnie niewinnej osoby, która no, po prostu ma w sobie coś, co może te inne osoby uratować. Jaka byłaby decyzja, Marku, twoja? To może... Może chwila muzyki. To może chwila muzyki. Zapraszamy państwa. 7 trójek. Tatiana Mindewicz-Pułacz i Andrzej Malec są dzisiaj z nami. Nie pozbierałem się po tym pytaniu, ale to jeszcze, żeby... Troszeczkę to będzie boczna ścieżka, ale może nam potem, może nas potem wyprowadzić na prostą, no bo jednak trzeba tutaj rozstrzygnąć pewną kwestię. To jest rozumowanie, w którym się posługujemy analogią. I ono może być, no właśnie, jak państwo słyszeli. Ja chciałam powiedzieć, że tutaj od razu sobie pomyślałam, że jeśli to się niczym nie różni, to można powiedzieć, że jabłko się niczym nie różni od gruszki, pies od kota, kobieta od mężczyzny, księżyc od ziemi. No też pod jakim względem, tak, prawda? I no właśnie, ja w ogóle bardzo lubię słuchać logicznych dyskusji i uśmiechać się pod nosem, jak czasami logika zawodzi, kiedy mówimy o takich kwestiach, jak podejmowanie decyzji, jak emocje, jak rozpatrywanie pewnych rzeczy, które tak naprawdę wcale nie są mniej ważne, bo badania na mózgu pokazały, że ludzie bardzo często, teraz łączy się psychologię z medycyną i pewne reakcje emocjonalne są, na przykład podejmujemy pewne decyzje pod wpływem emocji, ważne decyzje, a dopiero potem szukamy do nich racjonalnych uzasadnień, a nie tak jak nam się przez wiele lat wydawało, że decyzje pod wpływem emocji to są złe decyzje, a decyzje racjonalne to są dobre decyzje. Człowiek ma taką naturalną zdolność i myślę, że tu nie popełniam przestępstwa, jak taki pogląd głośno powtórzę. Naturalną po prostu zdolność do szukania różnych uzasadnień dla swojego postępowania, a nawet dla swojego sposobu myślenia. I tak się przyjęło mówić, że im bardziej to jest oparte o matematykę, logikę, fakty, o takie twarde stwierdzenia, tym bardziej wydawałoby się to jest słuszne. Ja się z tym nie do końca zgadzam. Czyli ja myślę, że można przyjąć, że czasami to jest słuszniejsze od jakiegoś innego wyboru. I zgodzę się, że te wybory są trudne. I zgodzę się, że nie zawsze można je tak zero-jedynkowo ocenić. Ale na pewno nie powiedziałabym, że one są jedyne konieczne albo po prostu logiczne. Co? Nie. Co do zasady, ja się z tym zgadzam. Tylko które? Teraz które, jakie? I co zrobić? No coś musimy zrobić. Musimy jakoś zdecydować. Od czasów Huma wiemy, że od zdań o rzeczywistości nie możemy przejść do zdań o powinności. Więc jeśli prawdą jest, że kubek jest biały, to z tego nie wynika, że ten kubek powinienem podnieść czy rozbić. Nie mogę nic mojej powinności z tego wywnioskować. Tak. Więc to jest jasne. Ale to nie znaczy, że nie możemy rozumować o powinnościach. I ten przykład, który podałem, wydaje mi się, że jest taką dobrą ilustracją. Problem jest taki, że te dobra, które ważymy, te 5 osób i ta jedna osoba, to są dobra, które nam trudno ważyć. One są podobne. Tym bardziej, że ważymy nie tylko życie, ale też to, co jest naokoło tego życia. Mamy przyrodzone prawo do ochrony życia, prawda? To w tej książce jest podnoszone i nikt tego prawa nie może odebrać, mówi autor. To nieprawda. Jak nasz Trybunał Konstytucyjny mówi, żadne prawo nabyte nie jest nabyte w sposób absolutny. To jest tak, że gdy ważę życie jednej osoby i życie 5 osób, to się zastanawiam. No jest to prawo do życia. Ta osoba, ta jedna ma prawo bezpiecznie wejść do szpitala, ma prawo bezpiecznie wyjść do szpitala i to jest okej. Natomiast gdy się inne odważniki na naszej wadze pojawią, to społeczeństwo ma prawo tej innej osoby ograniczyć. Inne odważniki, to jest bardzo ciekawy wątek. Jakie to mogą być odważniki? No, na przykład okazuje się, to z badań różnych bardzo osób, ale to chyba pani Gilligan, prawda? Się nazywa ta autorka. Tak. Która, nie wiem, czy to jest po polsku, ta książka In Different Voice, czyli innym głosem, która mówi o tym, jak pokazuje, jak bardzo różnią się sposoby rozumowania. Mówię teraz bardzo ogólnie, upraszczam, męskie od damskich, że kobiety myślą bardziej o związkach, no mężczyźni są, być może tutaj właśnie widać to, jeszcze słychać w tej rozmowie, o kontekście, no mężczyźni bardziej abstrakcyjnie traktują wybory moralne, prawda? I to może być tak i tak, no, czyli nie znaczy, że jeden sposób jest gorszy, drugi jest lepszy, tylko chodzi o to, że to są dwa różne systemy. No więc tutaj się pojawia kontekst. Kontekstem może być również kwestia no jakby takiej modalności świata. No, wojna albo nie wojna na przykład, prawda? No wojna to jest jeszcze coś innego. Pozycja, tak. Bo to pozycja społeczna tego kogoś, kto na tych torach stoi. Pozycja, prawda? Społeczna, ja mówię, rola, to ja lubię mówić o roli ról. One są bardzo istotne w ogóle, niezależnie od naszych takich poglądów wypowiadanych w takich warunkach, jak my dzisiaj jesteśmy, rozmawiamy. I niezależnie od tego, jak silne i ukształtowane byłyby te poglądy, to mogłoby się okazać, że one są tylko poglądami albo fikcją wtedy, kiedy zostalibyśmy skonfrontowani z różnymi zdarzeniami w obliczu zagrożenia dla nas, dla naszych bliskich. Ja bym tutaj powiedziała, że czy się na to nałoży kalkę różnicy płci, kultury, wychowania, tego jest strasznie dużo. Człowiek, ja jestem taką zwolenniczką nurtu humanistycznego, gdzie człowiek jest traktowany jako taka ogromna indywidualność. I to nie zmienia faktu, że w pewnych sytuacjach on postępuje zupełnie inaczej niż indywidualność. Po prostu ja w ogóle mówię, że tłum jest w ogóle dużo trudniejszy. Tłum się zawsze inaczej zachowuje. To też mogło tak być, że jeśli oceniamy czyjeś zachowanie, to nie oceniamy, to nie mamy tak naprawdę decyzji, co mamy zrobić. To są dwa różne pytania. Co ona zrobiła i czy to słuszne, albo on, i co my byśmy zrobili. Jestem przekonana, że odpowiedź na te pytania byłaby trochę inna. No dobrze, co z tymi kontekstowymi różnymi czynnikami, Andrzej Malec? Po to mamy właśnie sędziów, polityków, żeby oni podejmowali trudne decyzje. Oczywiście, gdy my jesteśmy tą osobą, gdy my jesteśmy tą osobą, która przestawia wajchę, to ten wybór jest obciążony naszymi relacjami. a gdy tam jest osoba mi bliska na tym torze, na którym muszę skierować pociąg, to, a na drugim torze jest milion osób, prawda? To ja nie wiem, jak się zachowam, bo z jednej strony jestem członkiem społeczeństwa, jestem winien mu lojalność, powinienem dbać o to społeczeństwo, zatem powinienem przestawić tą wajchę, ale z drugiej strony na tym torze jest, tym drugim jest ktoś mi bardzo bliski. Więc ja mogę nie być gotowy do dokonania tego wyboru. Ale rolą na przykład polityka jest wtedy podać się do dymisji. Niech przyjdzie inny, który tego wyboru w interesie nas wszystkich dokona. Rolą sędziego potem jest też ocena tego z punktu widzenia na przykład obowiązku, jeżeli ktoś jest zobowiązany do dokonania takiego. No tak, tak, ja to wszystko rozumiem, tylko to odsuwa ten dylemat, bo dalej pozostaje on w mocy. Ja pamiętam, że kiedyś tutaj zaprosiłem w Klubie Trójki, były panie autorki książki Etyka dla sędziów. Nie pamiętam tytułu teraz. I jedna z pań to jest psycholog, a druga z pań to jest wybitny prawnik, sędzia właśnie. I to była próba spojrzenia na prawo od strony właśnie tych różnych mechanizmów psychologii poznawczej i społecznej. I pamiętam, jaka to była ożywiona dyskusja ze słuchaczami, którzy dzwonią i mówią, zaraz, moment, to nie jest tak, że my jesteśmy prawnikami, my wiemy, jak mamy to ważyć, tak? Mhm. To nie jest tak, że my będziemy, na przykład, odwołam się do przykładu, jak ktoś jest ładny, to dostanie mniejszy wyrok niż brzydki, a takie badania były prowadzone w wielu krajach. I tak to mniej więcej jednak wygląda. Dopiero jak sędziowie sobie zdali sprawę, że ferują właśnie takie wyroki, to wtedy podkręcali w drugą stronę. Tak? Ładnie tak. Dostawali, ale ciągle ten mechanizm jest. To znaczy, że prawo to nie jest taki system, jak nam się wydaje, z tego by wynikało absolutny i że to są odważniki, tylko to są właśnie konteksty, to jest właśnie psychologia. I to jest jednak w dużej mierze nieświadomość. Jakaś. I też pytanie, co jest gorsze, czy ta kara to już sławny, znany dylemat Dostojewskiego, tak? Czy Raskolnikow był bardziej zestresowany tym, że idzie do więzienia, czy tym, że, czy uszczęśliwy, że idzie do więzienia, dokładnie. Co jest dla nas gorsze? Ja jednak bym się przychylała bardziej z tego poglądu, że najgorsze, co nam się może zdarzyć, to jest konfrontacja taka wewnętrzna z tą odpowiedzialnością, że to jest najmocniejsze, może nie najgorsze, bo tu znowu wchodzimy, co jest dobre, co jest złe, ale co jest takie silne, co jest takie mocne i to jest jednak ale to znowu mamy jakiegoś sędziego, tylko że w środku, tylko prawda? W środku. Ciągle mamy jakąś instancję sędziującą. No dobrze, ale jest jeszcze jedna kwestia, żeby to może jeszcze o tym opowiemy i to może już będzie pełny obrazek. To znaczy, ta historia, Andrzej Malec, zasada podwójnego skutku, to jest znowu myślenie świętego Tomasza Zakwinu, który tutaj również został powołany jako biegły do udziału w tym procesie jakby. Co to takiego jest? I może etyka katolicka nam jakoś pomoże tutaj rozwiązać ten dylemat? Moim zdaniem nie. Ale najpierw o samym poglądzie. Rzecz wygląda tak, że mogę zrobić dobrą rzecz, nawet jak przyniesie złe skutki, ale nie powinienem zrobić złej rzeczy, nawet jeśli przyniesie dobre skutki. Tak w uproszczeniu. Ale według mnie to jest tak samo z tą teorią, jak było z teorią epicykli w podejściu geocentrycznym, jeśli chodzi o budowę świata, w stosunku do systemu heliocentrycznego. Czyli po prostu to pierwsze to jest budowanie jakichś skomplikowanych teorii, które miałyby usprawiedliwiać ważenie, które i tak dokonujemy. A chodzi o to, żeby się tego nie bać i powiedzieć sobie, musimy ważyć. Niekiedy to jest bardzo trudne, niekiedy dramatycznie trudne, ale musimy ważyć. Tak? A ja tu dodam takim być może... Ale tak, czy nie? Czy ja się zgadzam? Ja się zgadzam, że ważyć musimy i ja się też tutaj zgadzam absolutnie, że to nam niewiele wnosi w tym sporze, a poza tym jak myślę niewiele nam wnosi to katolickie podejście, to mam na myśli. I jak sobie popatrzyłam na Tomasza Zakwinu tylko w kontekście tego, o czym teraz mówimy, czyli jaki ma wpływ na nasze poglądy, a zwłaszcza takie bardzo ukształtowane to, jak sami różne rzeczy przeżywamy, czy jakich doświadczaliśmy, to nie mogę się oprzeć wrażeniu, że fakt, że on jako bardzo młody człowiek, wbrew swojej woli, święty Tomasz Zakwinu, tak, wbrew swojej woli, został na 2 lata zamknięty w zakonie, w którym wcale nie chciał być zamknięty, a wręcz przeciwnie, marzył o czymś zupełnie innym, to jednak ma jakiś związek z tą teorią, że nie można uczynić zła, nawet jeśli w kontekście, jeszcze w szerszym kontekście to ma oznaczać dobro, bo jego rodzice go tam zamknęli, Taka była ta osobista historia. Postanowili, że będzie zupełnie kimś innym. I to od jakiś trwały ślad, no nie tylko na nim, ale jak widzimy na pokoleniach i na wszystkich innych. Tak? Tak. Tak. Dobrze, to jest jeszcze taki bardzo ciekawy, najpierw powiem króciutko o mailu, który przyszedł, żeby Państwa uprzedzić, że jeszcze pojawia się jedna możliwość przecież, no przynajmniej jedna. Te wszystkie, pisze Pan Łukasz, te wszystkie możliwości są, reakcji są egoistyczne, bo jeszcze jedna opcja. Motorniczy powinien się rzucić pod koła, żeby ratować te osoby. I być może to jest rozwiązanie. Trudno, tragiczne i bolesne, ale może tak trzeba zrobić. No nic, porozmawiajmy ze słuchaczami. Siedem trójek. Studio Trójki, Tatiana Mindewicz-Połacz i Andrzej Malec. Witamy pana Krzysztofa. Dobry wieczór. Witamy pana. Dobry wieczór państwu. To jest bardzo ciekawy temat i to bynajmniej nie jest jakiś temat teoretyczny. Można powiedzieć wręcz temat na bieżąco. No, słuchamy, ciekawe. Otóż bywają takie przypadki, trochę siedzę w medycynie, że urodzenie dziecka w ogromnym prawdopodobieństwie spowoduje śmierć matki. A na przykład jakiś tętniak na coś w tym rodzaju, ona się natręży, wiadomo, że ten tętniak pęknie, w związku z tym ona umrze, dziecko się urodzi. I w tym momencie jest kwestia decyzji. Decyzję musi podjąć matka. Czy ona poświęca swoje życie dla życia dziecka, czy też mówi, no ratujcie mnie, bo w końcu dziecko no, urodza następne. Nie ma sprawy. Z reguły jest jednak tak, że decyduje matka o swoim życiu. I tak, i w tym momencie jest decyzja, albo jedna, albo drugie. Profesor Hazan przebadał pewną pacjentkę, a jest wybitnym specjalistą, i uznał, że ona bez problemu, bez żadnego zagrożenia życia urodzi. No tego potworka, nie potworka, no to dziecko, no jak się tam urodzi. I uznał, że on nie będzie robił zabiegu, bo tak czy owak nie ma wielkiego zagrożenia dla matki, praktycznie żadnego. Urodzi, no dziecko prawdopodobnie umrze bardzo szybko, no to umrze, no i już, ale nie będzie zabite. No więc dylemat jak najbardziej oczywisty i rozwiązanie, które było, no jest jak najbardziej polityczne. Aha. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To będzie jeszcze kolejny słuchacz, ale to teraz będziemy o tym rozmawiali. To może to jest dłuższa rozmowa. Andrzej Malec? Jesteś gospodarzem, więc... Nie, tak patrzę na ciebie. Czy ty potrafisz krótko skomentować to i wypowiedzieć się na ten temat? Potrafię. Proszę. Gdy ważymy życie versus życie, to jest bardzo trudne. Natomiast gdy ważymy wygoda matki versus życie dziecka, to chyba to są różne wartości. Czyli? Ja bym pewnie zrobił tak jak profesor. Tak? Mhm. Pani Tatiana? Ja nie. Nie, zdecydowanie, bo to jest po pierwsze tutaj, tak jak pan sam wspomniał, po to jest prawo, żeby w sytuacjach trudnych ułatwiały pewne decyzje. I nie mówimy teraz, o czym my mówimy, jak zrobił profesor Hazan, czy jak zrobiła matka, bo kwestię jej oceny, jej decyzji zostawiam zupełnie komu innemu. Natomiast profesor Hazan po prostu złamał prawo i to jest dla mnie jednoznaczne. Ale prawo jest jednym z systemów norm, a to jest jeden z, czyli to jest jeden z trzech systemów regulacyjnych. Gdy patrzymy na to nie z punktu widzenia norm, a z tego, co jest wyżej, czyli z punktu widzenia rachunku, kalkulacji wartości, decyzja powinna być inna, a ja wyżej stawiam właśnie rachunek wartości, arytmetykę sumienia nad systemem normatywnym. Zgodzę się z zastrzeżeniem, że nie powinna być inna, tylko że może być inna. Aha. Pan Piotr, witamy pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozdrawiam państwa w studiu. Tak na wstępie chciałem powiedzieć, że pana gościa, pana Andrzeja, jeżeli dobrze zapamiętałem, wolałbym nie stać obok na wiadukcie i tak generalnie plecami do ściany, ale to tak pół żartem. Jakby tam było dużo ludzi na drugim torze, to ma pan dobrą, trafną intuicję. Rozumiem, ale to tak już teraz całkiem na serio. Myślę, że w ogóle to jest bardzo ciekawy temat i dziękuję za to. Myślę, że w podejściu tutaj, że ściewają się takie dwa podejścia pana gości. Jedno to jest podejście właśnie tej logiki, które można by również porównać do takiej teorii roju. Chodzi o na przykład mrowisko, roj mrówek. Czyli traktujemy to społeczeństwo jako jeden organizm najważniejszy. I teraz w każdej sytuacji jakby dobro tego całego organizmu jest ważniejsze niż dobro tych pojedynczych jego części, czyli tych konkretnych mrówek. A drugie podejście, które tak mi się wydaje, prezentuje pani, to jest coś bardziej w rodzaju stada, czyli to stado jest razem ze sobą, dlatego że chce, powiedzmy, że ma z tego korzyści, ale te korzyści kończą się wtedy, kiedy dobro stada, na przykład, nie wiem, stado wilków, byłoby kosztem tych pojedynczych kolejnych członków. I ja nie ukrywam, że skłaniam się jednak ku tej teorii, że społeczeństwo to jest taka umowa, która owszem uprawnia nas czasami do ograniczania wolności innych, ale tylko wtedy, kiedy oni swoimi działaniami wkroczyli w tą wolność kolejnych osób, czyli na przykład przestępca, prawda, zrobił komuś krzywdę i go izolujemy lub zmuszamy do naprawy tej szkody. No lepiej, gdyby to był ten drugi wariant, ale już to na inny temat rozmowa. Tak, to prawda. Natomiast mam wrażenie, że to podejście logiczne, które prezentuje pana gość, jest takie, że my mamy prawo wpłynąć, jakby wykorzystać tych innych jako narzędzie, nawet wtedy, kiedy oni sami w żaden sposób nie przyczynili się do powstania tego problemu. To jest przykład tego człowieka, który, prawda, wszedł do szpitala i mu tam wycinamy radośnie te organy. I tu myślę, że troszeczkę zawodzi nas to podejście typowo logiczne, może dlatego, że nie wiem, moje zdanie, uważam, że logika jest narzędziem, ale nie jakby tą wartością nadrzędną, ponieważ jeżeli będziemy się zawsze stosować kalkulacjami, to w zasadzie stajemy się robotami i zamiast sędziów ludzi mogłyby nami rządzić już za jakiś niedługi czas odpowiednio dobrze obliczające wszystko roboty i nie sądzę, żebyśmy jako społeczeństwo byli w tym wszystkim szczęśliwi, a zwłaszcza gdyby te roboty uznały na przykład, że w ogóle ludzie jako ludzie szkodzą większemu organizmowi, czyli na przykład ziemi i że najlepiej będzie ich w ogóle wykasować. Myślę, że logika musi być zawsze narzędziem, ale nie może być wartością nadrzędną. Panie Piotrze, pan jest złoty chłopak. Ja pana serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Bo pan tutaj wystąpił w roli Immanuela Kanta, prawda? Tak, że cel i środki. Tak. Pozdrawiam serdecznie. No właśnie, no i co? No to Andrzej Marek został wywołany i zaatakowany. Nie wiem. No to rzecz jest bardzo prosta. Kant się mylił. Tak? Tak? No to proszę. No proszę udowodnić, uzasadnić. Mamy prawa przyrodzone. Ja to akceptuję. I ta osoba na kładce, ten gruby, który ma być zepchnięty, on też ma takie prawa. Rzecz w tym tylko, że takie prawa nie mogą być rozumiane w sposób absolutny, bo musimy ważyć wartości, one są na wadze. Ale gdy tych odważników na drugiej szali jest więcej, to powinniśmy jednak dokonać wyboru zgodnie ze wskazaniem wagi, poświęcając nawet niewinnych ludzi. I tak politycy niejednokrotnie czynią. Ale my nie mówimy tutaj o politykach. Dajmy spokój. My to jesteśmy... Ale politycy są odpowiedzialni za społeczeństwo, więc od tych, którzy są odpowiedzialni za społeczeństwo, wymagamy, żeby ważyli. No dobrze, ale my mówimy o tym. No, jakbyśmy się tam znaleźli, tam na tych torach, czy na tym wiadukcie, co byśmy zrobili? Ja też tutaj mi przychodzi do głowy... To jest ułatwienie ci coś politycy. Takiego, że też w tej książce jest napisane, że wartości to jest taki szczególny rodzaj faktu. I teraz ja w ogóle myślę, że tu się zgadzam z panem, który do nas zadzwonił, że niezależnie od różnych niuansów w tych decyzjach i o tym, że one są na pewno trudne i ja bym też nie chciała zabrzmieć jak ktoś, kto uważa, że decyzji trudnych nie należy podejmować, bo należy. Tylko ja się tutaj zgadzam z tym, że nie można traktować człowieka inaczej niż podmiotowo i logika musi być w służbie jakichś innych rzeczy, dlatego że tyle razy pokazało nam życie, nawet ewolucja, na którą też się tutaj powołują kolejni sędziowie na dobór naturalny, mniejsze zło, większe zło, pokazała, że są wyjątki od normy. I bardzo trudno jest podejmować jak aksjomat takie decyzje, podejmować je a priori. Właśnie, bo to jest jeszcze pytanie takie, o tym trochę mówiliśmy, ale traktując to być może jako dygresję, no teraz może wprost. No te odważniki, o których ty, Andrzeju, mówisz, one jakoś zawsze są wytarowane, tak? Jakoś tam ustalony jest ich skalibrowane. I teraz są różne czynniki, które je kalibrują. o których troszeczkę już mówiliśmy, prawda? No na przykład, z jakiej klasy społecznej jest ten ktoś? Sam o tym mówiłeś, to jest prezydent czy jego ochroniarz na przykład, prawda? Albo czy jest to na przykład ojciec pięciorga dzieci, żywicie rodziny. I czasami możemy wiedzieć, oczywiście funkcja społeczna ochroniarza jest taka, że ma bronić prezydenta, prawda, i nawet ryzykować życie. No ale to jest bardzo szczególnie ustawione rozumowanie. Czasami nie zdajemy sobie sprawy. Po to, dopiero żeby wynik był widoczny. No prawda, ale czasami to dopiero po wielu nawet stuleciach nagle widzimy, że to jest jakiś absurd, ten nasz sposób myślenia, akurat ta kalibracja odważników. No na przykład, no przez tysiące lat, jeszcze w wielu kulturach do dzisiaj uważa się, że niewolnictwo jest oczywistą oczywistością, prawda? Ile było argumentów? Ekonomicznie jak to jest, było przeliczane. Tak. Arystoteles, największy filozof świata być może, jeden z kilku, no pierwsza liga, mówi, no oczywiście proszę bardzo, niewolnictwo, proszę bardzo, napisze traktacik, tak? I napisał. A potem się okazuje nagle, pstryknie. No ja mówię o tym, że ta kalibracja tych odważników jest czymś bardzo tutaj absolutnie moim zdaniem podstawowym, pierwszorzędnym. Masz rację i bardzo mi się podoba właśnie ta idea kalibracji. Gdy mam w ręku, w jednym ręku pilot, w drugim ręku kubek, zastanawiam się, co więcej waży. Pilot taki od telewizora albo od radia. To ja, nie wiem, ja mam problem. Ale jakbym miał w jednym ręku lokomotywę taką prawdziwą, w drugim kubek, to nie miałbym wątpliwości. Więc są przypadki trudne, są przypadki łatwe. Gdyby nie posłużono się żołnierzami w Czernobylu, zmuszając ich do tego, żeby oni wchodzili gdzieś tam do tego reaktora i rzucali... Wiesz, to jest inna sprawa. Żołnierze i stan zagrożenia, no, stan wojny. Gdyby tak, nie zrzucono bomby atomowej na Hiroshimę... Znowu to samo. No, ale tam są niewinni ludzie, których potraktowano jako środek do tego, żeby wojnę zakończyć, żeby zabito, nie wiem, 100 tysięcy osób, żeby ocalić kilka milionów. Potraktowano niewinnych ludzi jako środek. Oni się... Churchill, który dopuścił do tego, że został zbombardowany Coventry po to, żeby nie chciał zdradzić Niemcom tego, że oni potrafią nawet odczytać. Miał koncepcję, jakie tam poinformować. Że Enigma działa, prawda? I został poświęcony kilkaset tysięcy ludzi prawdopodobnie po to, żeby... Kilka tysięcy w wypadku Churchilla. Coventry, tak? No, a Coventry, nie. Przepraszam. Coventry. Dużo, no tak, bardzo dużo. Tak. Kompletna demolka całego miasta, śmierć wielu tysięcy ludzi, nie wiem, nie pamiętam teraz ilu, no po to, żeby no, być może przeszacował te koszty i zyski, no i wyszło mu, że no, może warto tych ludzi poświęcić. Ale to on to też rozważał. Ale to jednak była wojna. I to jest ważne, żeby powiedzieć, że nawet w takim przypadku, i na pewno nie jestem tak dobrze zorientowana jak panowie, ale czytałam w tej książce o tym, że to też nie było, a już na pewno nie w kwestii decyzji militarnych, nawet w kontekście historycznym. Natomiast Churchill to rozważał. To zmierza do tego, że to nie są, że to nie są proste decyzje, że my mówimy o dwóch rzeczach. Ja bym to jeszcze raz podkreśliła. Dla mnie jest zasadnicza różnica, czy można tak postąpić, a czy należy tak postępować. I to są dwie zupełnie inne rzeczy. To jest bardzo ważne to, co pani powiedziała, że Churchill liczył, kalkulował, starał się wybrać najlepsze rozwiązanie. No, znane jest jego powiedzenie, że będziemy walczyć z Hitlerem do końca, do ostatniego Rosjanina. Prawda? On wolał... Tak, do ostatniego Rosjanina. No prawda, tak powiedział. Ale czy to jakoś dzisiaj nam ułatwia zadanie w rozwiązywaniu naszych dylematów moralnych? Chyba niekoniecznie. Na szczęście nie ma wojny. No i jeszcze może na koniec takie pytanie, bo tu pojawia się coś, co jest być może węzłowe, o czym powiedzieliśmy chyba tylko tak jakoś pobieżnie. To znaczy kwestia następująca, że zmienia się mentalność społeczna, sposób myślenia tak zwanych młodych dorosłych, zwłaszcza, ale nie tylko. Tu są badania różne też w tej książce Cathcarta, są one przytoczone. Christian Smith robił takie badania, socjolog amerykański, który mówi o tym, że młodzi ludzie już przestają szacować. To jest zupełnie inny sposób myślenia, tylko kierują się intuicjami moralnymi. I mówi, to jest produkt uboczny tego systemu kształcenia, który jest oparty na tolerancji, na relatywizmie. Ale właśnie, to jest pytanie, pewnie twoją odpowiedź pewnie już właściwie nie, tego pytania nie trzeba zadawać, bo znamy, ale chodzi o to, żeby to wyostrzyć jednak i wypowiedzieć mocno. I on mówi, no dobrze, no może to źle, że oni tak nie robią, ale kto wie, jak jest lepszy, co jest globalnie lepsze. No właśnie to niewolnictwo, które no, było tak bardzo racjonalizowane, prawda? No, okazało się, że to jest to rozumowanie jest zupełnie bez sensu. To być może w pewnych być może ten relatywizm moralny jest lepszy. Mi się tutaj nasuwa od razu taki cytat z Eurypidesa, że dobro i zło zawsze ze sobą graniczą i że to jest takie bardzo trudne do rozstrzygnięcia. Jak ja sobie wewnętrznie o tym mówię, kiedy zaczyna być zło, to bym tutaj, nie będąc wcale jakąś mocno zdeklarowaną osobą religijną, podpisała się pod tym, co mówił ksiądz Tischner, że zło jednak potrzebuje woli człowieka. I ja bym to kategoryzowała, że jeśli jest wola, jeśli jest intencja zrobienia zła, to można mówić, nawet bym to rozciągnęła o źle. Tatiana Mintewicz-Połasz, jeszcze Andrzej Malec na koniec, króciutko. O zło. Bardzo króciutko. Ważenie tak, relatywizm nie. Dziękuję bardzo. Nie ma tutaj pewnie puenty. Proszę sobie, proszę się zastanowić, mówiąc krótko. Temu służyła ta rozmowa. I dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia. Proszę zadzwonić do Kasi Borowieckiej, której bardzo dziękuję, z wydawcą programu. Mamy kilka egzemplarzy tej książki. Tomas Katka, Dylemat wagonika. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Autopromocja. Aż 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Od 24 lipca we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji, audycje na żywo z Wrocławia. Lista przebojów. Radiowy Dom Kultury. Trójkowo, filmowo. Kluby Trójki. Do południa. Do usłyszenia, mówi Państwu mocna, trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. mBank zaprasza na OFF Festiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Milk Hotel, Slowdive, The Notwist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny Grolsch. Patronat medialny. Program drugi Telewizji Polskiej. TVP Kultura. Polityka. Interia.pl. MPIK. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 22 lipca i jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż nie wiadomo, czy będą kolejne unijne sankcje wobec Rosji. Pakiet kolejkowo-onkologiczny przegłosowano, ale nie wszystkim się podoba. Ksiądz Lemański rozpoczyna nową pracę. Stany Zjednoczone zachęcają Unię Europejską do kolejnych sankcji przeciwko Rosji za jej działania na Ukrainie, ale na razie decyzji brak. Wspólnota ma przygotować restrykcje gospodarcze w czterech dziedzinach. Chodzi o obronność, usługi finansowe, zaawansowane technologie i energetykę. Takie są ustalenia unijnych ministrów spraw zagranicznych po spotkaniu w Brukseli. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski powiedział, że do czwartku komisja ma przygotować konkretne propozycje. Czara goryczy wobec Rosji za to, co zrobiła na Ukrainie, się po prostu przelała. Sankcje mają być tak skonstruowane, by boleśnie odczuła je Rosja przy minimalnych kosztach po unijnej stronie. Sankcje dotyczące eksportu broni, dostępu do naszych rynków kapitałowych, a więc także możliwości refinansowania długów w sektorze i państwowym, i korporacyjnym, i rosyjskiego dostępu do naszych technologii. Plan wprowadzenia wspólnych sankcji gospodarczych ma być dopiero omówiony na czwartkowym spotkaniu ambasadorów, co nie oznacza jeszcze podjęcia decyzji. Wiele zależy od tego, czy będzie zielone światło z europejskich stolic. Warunki, które stawia Unia, są niezmienne. Moskwa ma współpracować przy śledztwie w sprawie katastrofy malezyjskiego samolotu, wymusić na separatystach złożenie broni i zaprzestać eskalowania konfliktu na Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ministerstwo Transportu Izraela zapewnia, że port lotniczy w Tel Awiwie jest bezpieczny dla lądowań i startów, ale linie lotnicze z Europy i Stanów Zjednoczonych zawieszają loty. 1,5 kilometra od lotniska Ben-Guriona pod Tel Awiwem spadła rakieta. Po tym zdarzeniu Federalna Administracja Lotnictwa USA zdecydowała, że przez 24 godziny do Izraela nie będą latać linie Delta, United i US Airways. Loty do Tel Awiwu odwołali też europejscy przewoźnicy Lufthansa i KLM. Rzecznik francuskich linii Air France podał, że loty zawieszone są do odwołania. Na portalu Twitter przedstawiciel linii British Airways napisał, że na razie loty do Izraela Izraela odbywają się normalnie, ale sytuacja jest monitorowana. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Posłowie przegłosowali tak zwany pakiet ustaw, który ma poprawić dostęp do lekarzy specjalistów i usprawnić leczenie onkologiczne, ale nie wszystkim pakiet się podoba. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz mówił po głosowaniach w Sejmie, że jednym z podstawowych założeń jest zniesienie limitów na leczenie onkologiczne. Pacjenci będą trafiali z tak zwanym specjalnym skierowaniem do specjalisty onkologa i innych specjalistów w trybie bardzo szybkim, pilnym, właściwie bez ograniczeń finansowych. Minister podkreślił, że jedna z ustaw pozwoli niektórym pielęgniarkom na wypisywanie recept i skierowań do lekarza. Chodzi o to, żeby pacjenci, którzy chorują na choroby przewlekłe, mogły skorzystać z pomocy pielęgniarskiej, która jest niesiona codziennie. Pielęgniarki doskonale znają swoich pacjentów, w określonym zakresie powinny móc wypisywać recepty. Grażyna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, krytykuje zapisy dotyczące pielęgniarek, które będą miały nowe zadania. Skrócą się być może kolejki do lekarzy, ale wydłuży się czas oczekiwania na świadczenie pielęgniarskie. To jest oszukiwanie społeczeństwa i wskazywanie na to, że można kolejną dziurę i ideę fix załatać polskimi pielęgniarkami. Teraz pakiet trafił do Senatu, który ma go przyjąć na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. Barbara Góra, Polskie Radio. Ksiądz Wojciech Lemański został wolontariuszem w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. Potwierdza to rzecznik Kurii Warszawsko-Praskiej Mateusz Dzieduszycki. Ksiądz Wojciech